наш отець, а ми його діти. Ніхто не вміє так, як він любити. Його творіння такі унікальні, радісні, добрі, щирі, веселі, часом печальні. Ми його діти, церква, сім'я, обручена Христу наречена. Тіло Ісуса, смерть Його з'єднала нас. Кров Його миті, чисті, святі, духом народжені ми згори. Вічним коханням полюбив, себе відкрив. Будем разом Бога хвалити, віддано щиро всі Йому служити. Божу любов світу покажем, і про Його пролиту кров усім розкажем. Ми Його діти, церква, сім'я, обручена Христу наречена. Тіло Ісуса, смерть Його з'єднала нас. Кров'ю омиті, чисті, святі, духом народжені ми згори. Вічним коханням полюби, себе відкри. Обручена Христу наречена, тіло Ісуса, смерть Його з'єднала нас. Кров'ю омиті, чисті, святі, духом народжені ми згори. Вічним коханням полюбив, себе відкрив. Ми Його діти, церква, сім'я, обручена Христу наречена. Тіло Ісуса, смерть Його з'єднала нас. Кров'ю омиті, чисті, святі, духом народжені ми згори. Вічним коханням полюбив,